Na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Zaczynamy Mikrokosmos. Dzień dobry. Tygodniem obawiałem się trochę o tę dzisiejszą premierę mikrokosmiczną. Czy ten album Marka Lanegana, to on się wreszcie ukaże, czy nie ukaże? Wiadomo było, że to będzie ostatni weekend kwietnia, Ale jakoś z mojego pola widzenia zniknęła ta informacja i w sumie to wyglądało trochę tak, jakby miały być tylko dwa single i już. Ale na szczęście będzie tych singli już z płyty dzisiaj zdecydowanie więcej. Nowy album Marka Lanegana właśnie się ukazał i będziemy dzisiaj odliczać. To był Mark numer jeden. I tych numerów też się dzisiaj znajdzie trochę. Chciałem powiedzieć, że trochę zmieniła się sytuacja. Jak przed tygodniem czy przed dwoma mówiłem Państwu o tym, że jest to taki moment na rynku muzycznym, że wszyscy wydają płyty i że jak z którejś płyty uda się zagrać dwa utwory, no to już będzie sukces tego artysty. Tak dziś muszę powiedzieć, że zostałem przysypany również wieloma płytami, ale jest wśród nich kilka takich, z których chciałbym koniecznie zaprezentować Państwu przynajmniej dwa, a czasami trzy, a czasami może nawet więcej utworów. Takie duże, takie ważne albumy się pojawiły. Mniej więcej tak będzie wyglądał Mikrokosmos do godziny szóstej. Witają się Grażyna Oczkowska i Grzegorz Zembrowski. Mamy dwie godziny na muzykę. Zaczęliśmy od Marka Lanegana, to teraz, żeby całkowicie zaburzyć okolice muzyczne, to teraz będzie będzie artystka o korzeniach holendersko-irańskich. Posłuchajmy. Oh, my man. Sevda Alizadeh. Tak się nazywa, naprawdę, ale podpisuje się Sevda Liza, pisane razem. Kiedy miała 16 lat, przeniosła się z Teheranu do Holandii. Grała w reprezentacji Holandii w koszykówce. Tak, potem poszła na studia i od niedawna tworzy muzykę. To jest pierwsza płyta. Płyta się ukazała parę dni temu, 26 kwietnia. A ja jestem pewien, że jakiś rok bądź dwa lata temu Sevda Liza po raz pierwszy pojawiła się w Mikrokosmosie i to mnie bardzo cieszy, takie przypadki, kiedy mogę powiedzieć, tak, znamy tę panią, tak, słuchaliśmy ją kiedyś, już zwróciliśmy na nią uwagę, a teraz jak jest pierwsza płyta, to usłyszy o niej cały świat. Z następnym artystą będzie trochę odwrotnie, bo myślę, że nie cały świat usłyszę o jego nowej płycie, a i nie cały świat się nią zachwyci, ale na pewno jest tak, że prawie cały świat go zna. Ten facet nazywa się Thurston Moore. Tego czasu magazyn Rolling Stone sklasyfikował go na 33. miejscu listy najlepszych gitarzystów wszechczasów. Tristan Moore od początku prawie lat 80. razem z Kim Gordon tworzyli Sonic Youth. W 2011 ich drogi się rozeszły, to znaczy rozeszły się trochę wcześniej, ale muzyczne drogi rozeszły się w 2011 roku. Myślę, że on odnalazł się trochę lepiej w tej nowej rzeczywistości. Nowa płyta całkiem niezła. Na pewno warto zwrócić uwagę, a fanów zespołu Sonic Youth w naszym kraju na pewno bardzo dużo. Przypomnę adresy, bo nam minęło 20 minut audycji, a ja się nie odzywam na ten temat. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Gdyby chcieli Państwo odezwać się do mnie bezpośrednio w sprawach takich, które może nie wszyscy muszą przeczytać, a do których ja chętnie odniosę się na przykład na antenie, bądź nie odniosę się wcale, bądź odpiszę, to drogą elektroniczną w ten sposób, jeszcze 71335, czyli SMS-owo, to najszybsza droga i najkrótsza, najwygodniejsza. Dla krótkich wiadomości tekstowych, złotówka plus podatek i strona internetowa, na którą serdecznie Państwa zapraszam, mikrokosmos.info.pl. Tam na przykład odnośniki do aktualnie pojawiających się na antenie artystów, tak żeby można było zapamiętać, łatwo znaleźć. No bo jak się pisze Sevdaliza? No mogę to przeliterować, ale lepiej zajrzeć na stronę i sobie samemu trafić do jej muzyki. Tristan Moore przed momentem, a teraz inna część innego muzycznego duetu. Pod nazwą Dope Lemon jakiś czas temu, również w Mikrokosmosie, zadebiutował Angus Stone, część Angus and Julia Stone. Australia, która kojarzy się też z słoneczną Kalifornią. Taka bardzo gorąca, taka niespiesząca się. Przyjemna, ciepła. Znamy to, znamy, ale jakoś dawno nie było. Dope Lemon, tak się prezentuje. To nie jest pełna płyta. Płyta pojawiła się jakiś czas temu. Teraz pięcio, bodaj utworowa epka. Świeżo wyciśnięta. Do naszych uszu. Dope Lemon. To teraz Faced. Tak, jest już nowy album. Not for love. That's why I couldn't trust anyone at all. just get you on. Then I lay low like the tide. Then be a funny eye. I believe in extremes and everything that means. Muszę powiedzieć Państwu, że to jedna z najważniejszych płyt moich w ostatnim czasie. Ukazała się wczoraj, więc to bardzo ostatni czas, ale jest tak intymna, jest tak zaskakująca momentami i jest tak wciągająca, że jak już się włączy i ma się czas, ja wiem, może to nie jest najbardziej odpowiedni moment na słuchanie takiej muzyki, jeżeli chodzi o dobę, no ale godziny przecież nie wybieram. Jeśli ma się taki czas, to polecam i nie chce się, naprawdę nie chce się wyjmować tej płyty z odtwarzacza. Keep on the horizon.

guess I never tried. Sister, are you still awake? Yes, I'm still awake. I've been walking in the sidewalk sun. Sidewalk, sidewalk. No dobrze, to teraz zaległości. Parę słów o Face, to nowym albumie Pleasure, to jego tytuł, właśnie się ukazał wczoraj. Ktoś napisał, ktoś kto podpisuje się Stara Gwardia Słucha, napisał, że rocznica Pros & Cons of Hitchhiking. Tak, tak, 30 kwietnia 1984 roku ukazała się płyta Rogera Watersa. No i jest nowy singiel, którego słuchaliśmy przed tygodniem i jeszcze trochę, jeszcze miesiąc i poznamy cały album. Mam nadzieję, że gdzieś pomiędzy pojawi się jakiś urywek, jakiś kolejny singielek, jakiś kawałek nowej płyty Rogera Watersa. A przed momentem Madrugada oczywiście, album The Nightly Disease, grudzień 2001 roku. Ktoś napisał o tej płycie, że to jest depresja zapisana na taśmie, a na tym albumie cała masa utworów, które gdzieś tam zostały w głowach, i Black Mambo, i Step Into This Room, i Lucy One jest, i Sister, którego słuchaliśmy przed momentem. I na koniec Only When You're Gone, jeden z najważniejszych utworów, które kiedykolwiek napisali. No ale tam jeszcze wersje dodatkowe utwory i tak dalej, i tak dalej. Jest nowy utwór Siverta Hojema, zostawiłem go sobie na koniec, więc ci, którzy chcieliby go usłyszeć, to na 5 minut przed 6 zapraszam. A do tego czasu, no właśnie, to ja przepraszam, że nie mogę odnieść się do Procent Cons of Hitchhiking, nie możemy posłuchać. No ale mam nowego Marka Lanegana odłożyć na za tydzień? No nie. Spirits in the world, I can't count them all. Run me down the briar, chase me till I fall. The dead white witch's gaze mirrors mine at night, tears my soul to sleep, wants my soul to keep. Sister, sister of mine, set the sky on fire. The savage kingdom is blind, sister. Sister of mine, set the sky on fire. The savage kingdom is blind. Spirits in the wood, I can't name them all. Place me in a hood, walk me to the wall. All these lonely things I have held so just the same, yet they're never here. Sister, sister of mine, set the sky on fire. The savage kingdom is blind. Sister, oh, sister of mine, set the sky on fire. The savage kingdom is mine. Captain steered the ship to the crowd. Słuchając tego nowego albumu Marka Lanegana, warto przypomnieć sobie, jaki tytuł nosi ten album. Gargoyle, czyli gargulce. I tak pasuje do każdego utworu to określenie. Nowy album właśnie się pojawił i to był Mark Lanegan numer 2 w dzisiejszym Mikrokosmosie. Jeżeli chodzi o pozycję obowiązkową, to myślę, że tu Madrugada i nie tylko chodzi o tytuł, ale nawet brzmieniowo i tematycznie gdzieś tam pasowała. No i wspomnieniowo też obok Marka Lanegana teraz pasować będzie nowy album The Afghan Weeks. Give a nation To też będzie ważna płyta. Ona za tydzień. Nowy album The Afghan Weeks in Spades 5 maja, czyli za tydzień mogę powiedzieć. Za tydzień słuchamy Afghan Weeks szerzej niż te trzy single. Ten trzeci, Oriole, właśnie za nami i właśnie się pojawił. 7 godzin temu zespół The Afghan Weeks udostępnił to nagranie jako ostatni singiel taki przed samą premierą płyty. No dobrze, to teraz będzie opowieść. Neil Gaiman, jakiś czas temu, Neil Gaiman, ten od Amandy Palmer, no dobrze, albo Amanda Palmer od Neila Gaimana, napisał powieść American Gods. Teraz Stars, czyli firma produkująca seriale telewizyjne, postanowiła nakręcić na podstawie tej opowieści Neila Gaimana, nakręcić serial. No dobrze, Michael Green, Brian Fuller, jeżeli chodzi o reżyserię, i producentem między innymi również Neil Gaiman, on tu opiekuje się swoim dzieckiem w wersji telewizyjnej, a muzykę do tej ścieżki dźwiękowej wybiera Brian Reitzel, czyli człowiek, który z Sofią Coppolą między innymi współpracował swego czasu. I teraz proszę sobie wyobrazić, 28 kwietnia, wczoraj, tak żeby do kompletu było, Brian Reitzel udostępnia nowe nagranie, które znajdzie się na ścieżce dźwiękowej do tego serialu American Gods. No i proszę zgadnąć, jak się nazywa. Już ja na to wpadłem parę tygodni temu. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, where the sun never shines, we'll shiver the whole night through. My daddy was a railroad man, killed a mile and a half from here. His head was found in a driver's wheel. His body has never been found. In the pines, where the sun never shines, we'll shiver the whole night through. You caused me to weep, you caused me to moan, you caused me to lose my home. Words you'll hear me say.